กิจวัตรของชาวบ้านกิจวัตรของชาวบ้านเนี่ย 1. มาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปัฏฐากเลี้ยงดูบิดามารดา 2. กุเลเชษฐาปัจจายินังเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลได้ในมงคลข้อที่ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นหลักใจลูกในวงตระกูลถ้ากอดแข้งกอดขาพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกลูกหยุดทันทีเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปถ้าพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกไม่พอใจลงส้นตูมตูมตูมเดินหนีต่อหน้านั่นแหละความหายนะกำลังจะก้าวเข้ามาสู่เขาแล้วการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาเราตัวเล็กๆค่าเล่าเรียนก็ยังต้องขอพ่อขอแม่ค่าขนมไปโรงเรียนขอพ่อขอแม่เราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้อย่างไรได้สิเลี้ยงน้ำใจพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกหยุดทันทีอย่าฝ่าฝืนนี่วิเศษที่สุดเราจะสามารถหาเงินหาทองแก้วแหวนจินดามากองท่วมหลังคาบ้านมอบให้ท่านแต่ไม่รู้จักเอาอกเอาใจท่านมันไม่มีความหมายสำหรับพ่อแม่ลูกทุกคนจะต้องนึกเสมอว่าเวลานี้พ่อแม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อใครก็ต้องนึกว่าเพื่อเราท่านทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานหามรุ่งหามค่ำตามหน้าที่ของตนก็เพื่อลูกเท่านั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมของลูกเพราะท่านมีพรหมวิหารสี่เมตตาท่านรักกรุณาขวนขวายช่วยเหลือเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์มุทิตาพลอยยินดีเมื่อลูกได้รับความสุขสบายพ่อแม่ไม่มีความอิจฉาริษยาลูกของตัวเองมีแต่ปรารถนาดีอุเบกขาสบายใจในเมื่อลูกมีความสุขสบายนี่คือความปรารถนาของพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นพระพรหมของเราเพราะอาศัยที่ท่านมีใจบริสุทธิ์ต่อเรานั่นแหละท่านจึงเป็นพระอรหันต์ของเราเมื่อพ่อแม่แก่ชราลงหรือไม่แก่ไม่ชราก็ดีหน้าที่การเลี้ยงดูหรือการอุปถัมภ์ปถากเมื่อเราต้องอาศัยบุญบารมีของท่านอยู่รับใช้รับสอยปฏิบัติให้ถูกอกถูกใจสิ่งใดที่พ่อแม่ปรารถนาให้เราทำเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำให้ท่านได้อกได้ใจอันเนี้ยเป็นวิเศษที่สุดลูกคนใดสละทรัพย์สมบัติสละตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่โตคนเดียวแต่หันหลังให้พ่อให้แม่แม้แต่เทวดาก็ยังไม่ยอมคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้นั้นสิ่งใดที่พ่อแม่ปรารถนาแม้ว่าเราจะไปตายในสนามรบเราก็ยอมพ่อแม่ของเราก็คือบรรพบุรุษที่ท่านสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอาศัยอยู่ในเมื่อเกิดเหตุจำเป็นมาจะต้องป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองท่านบอกว่าเอ้าต้องไปรบป้องกันบ้านเมืองเราก็ต้องไปถึงจะไปตายในสนามรบแต่เราก็ได้สนองความต้องการของท่านอย่างเต็มที่แล้วเพื่อรักษามรดกของท่านที่ท่านตกทอดมาไว้ให้เรา